میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے، ہمیں اپنے ملک میں مبلغ بلانے میں ویزا نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، کیا ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو تربیت کے لیے پاکستان بھیجنے کی ترغیب دلائیں؟ بالکل دلانی چاہیے، پاکستان جب تشریف لائیں گے آپ تو یہاں کا ماحول آپ کے سامنے، آپ کے یہاں اگر کوئی مبلغ آ بھی گیا تو اتنا عظیم الشان ماحول تو وہ نہیں فراہم کر سکتا، اور جو تربیت ماحول میں ہوتی ہے وہ تربیت الگ سے نہیں ہو سکتی، تو بالکل آپ اپنے اپنے ملکوں سے اسلامی بھائیوں کو یہاں کے لیے تیار کریں، مدنی قافلہ کورس کے لیے، مدنی تربیتی کورس کے لیے تیار کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ